राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2058, 22 नवंबर 2001, प्रातः लगभग 9:30 बजे, गीता वन स्वर्गाश्रम, राम पराकृतमदमंदम परम ब्रह्म धराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय श्रीतामृदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं वंशतानुरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतदावान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः माधवेभ्यो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण। चुप साधन और शरीर संसार से असंगता मानने का यत्किंचित अभ्यास करने से ध्यान करते समय सत्ता मात्र मैं का हल्का सा अनुभव होता है और उसके आनंद स्वरूप की भी प्रतीति होती है, फिर उसमें से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। पर ये भक्ति कीर्तन नाम जप की क्रिया करने में भी अंदर से एक तरह से प्रतिकार आता है, तो क्या करें? चुप रहना आ गया, कुछ भी न करना, चुप रहना आ गया, ये ठीक अनुभव हो गया तो चुप रहे, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्थिति स्वाभाविक होती, सत्य संसार में स्थिति नहीं होती है तो कहाँ स्थिति होती है? स्वरूप में होती है। गौण नहीं हो जाती है? गौण नहीं होगी, भक्ति इसका फल है, सब होने का फल है भक्ति। इसमें जो निष्क्रियता में ये जो रुचि है, ये जो चुप साधन में जो निष्क्रियता है, प्रियता होगी, चुप साधन में प्रियता होगी और स्वरूप में प्रीति है। जो निष्क्रियता है, निष्क्रियता अच्छी तो ऐसे वो डर लगता है कि कोई तमस तो नहीं है ये। नहीं, मैं आलस्य नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आलस्य न हो तो सुप्रण बहुत ठीक है, नींद आलस्य ठीक रहना चाहिए, नींद आलस्य न हो चुप हो शांति हो तो कुछ न करो, कुछ न करो, शनै शनै परमेत बुद्ध्याधिगृहित आत्मशास्त्र मन कृत्वा न किंचित चिंतित। छठे अध्याय 25 श्लोक है, आत्मशास्त्र मन कृत्वा परमात्मा समझे परिपूर्ण है, ऐसे ही मान करके तो कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित चिंतित, न परमात्मा का चिंतन करे, न आत्मा का चिंतन करे, कुछ भी चिंतन न करे, बहुत अच्छा है। अगर ये समझ में आ जाए बहुत अच्छा। तत्व ज्ञान का अनुभव हुए बिना भी प्रेम और शरणागति की प्राप्ति हो सकती है? हो सकती है, आरंभ से भक्ति का साधन हो तो भक्त्या संजात या भक्त्या भक्त्या संजात या भक्त्या, एक साधन भक्ति होती है, एक साध्य भक्ति होती है। साधन भक्ति होती है वो श्रवणांगिणी और नवदा भक्ति है, ये साधन भक्ति है, इन भक्ति से वो जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो प्राप्त होती है। भक्तिया समझाते है भक्तिया तो आरंभ से ही भक्ति करे तो वो सती भक्ति। संसार में सुख है ही नहीं, संसार सुख नहीं है, और भगवान में सुख के सिवाय कुछ है नहीं, दुख है ही नहीं, भगवान में सुख के सिवाय कुछ है ही नहीं, और सुख नहीं आनंद है वो, उनको सुख कहते, सुख का तो कोई हर्ज नहीं है, पर आनंद है। सुख और दुख का जोड़ा है, सुख और दुख का जोड़ा है, दोनों रहेगा और आनंद जोड़ा नहीं है, वो आनंद है। वो तो सुख मात्यंत का गीता जी में सुख मात्यंत तद बुद्धि मत इंद्रिय व्यक्ति यत्न से वही सुखमा अत्यंत गम अत्यंत सुखम श्रोत है, अत्यंत सुख वो सुख आनंद का मसल है। ये बात मन को कैसे जचे और क्या साधन अपनाया जाए? जो मन में तो पहले जचनी चाहिए, पहले स्वाभाविक सही साधन है, उसमें शंका हो तो पूछना चाहिए, शंका नहीं जानी चाहिए। मन में महत्व जैसे बिना साधन होगा नहीं, साधन का महत्व भीतर में होना चाहिए, ये साधन है और उसका महत्व है तभी साधन में मन लगेगा, महत्व नहीं होगा मन नहीं लगेगा। मानव को भगवान ने अपने लिए बनाया, हाँ, और संसार को मानव के लिए बनाया, हाँ, अतः मानव जीवन भगवान ने भगवान के लिए है, संसार के लिए नहीं है, ये बात कैसे हमारे मानव मनुष्य है वो संसार का भोग देनी है, यही तनु का फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, यह इस तनु का विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग दुखदाई, स्वर्ग का सुख भी नहीं है, यहाँ का सुख नहीं है, सुख भोगने के लिए मनुष्य नहीं है। मनुष्य वास्तव में मनुष्य हो अधिकारी हो एक ही बात है, मनुष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, कोई हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो वो साथ भगवान साथ छोड़ते नहीं, भगवान साथ ये भगवान मेरे हैं और जो छोड़ रहा है वो अपना नहीं है, जो मिलता है छोड़ देता है वो चीज अपनी है ही नहीं, पक्का विचार है, ये कसौटी है। जो मिलता है छोड़ जाए, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ना तो अपना है ना अपने लिए है, उनसे अपने फायदा नहीं हुआ। जो मिलता है बिछड़ जाता है उससे अपना फायदा नहीं हुआ। इस बात की हरदम जागृति कैसे रहे? आतो सते रहेगी स्वाभाविक, जब जान लिया जो मिलती है मिलती है चीज हमारे लिए है हमारे लिए नहीं है, जैसे शरीर है तो मिला है बिछुट जाएगा, ये निश्चित बात है, ऐसे जो चीज मिलती है बिछुट जाती है जो छुट जाती है वो अपनी नहीं होती, अपने लिए भी नहीं होती, अपने लिए उपकार भी होता। मनुष्य जन्म की जो महिमा बताई है वो विवेक को बताई, विवेक की शरीर ही नहीं है, विवेक की महिमा है, विवेक से तत्व ज्ञान होता है। भगवान में गाढ़ अपनापन कैसे हो? दूसरे संसार का छोड़ने से, संसार का सब छोड़ने से वो गाढ़ होगा, संसार में संबंध रखेगा तो गाढ़ संबंध नहीं होगा भगवान के साथ, संसार का संबंध छोड़ दे तो आप से आप हो जाएगा, आप से आप होगा ही नियम है, संसार का जो संबंध मान रखा है यही बाधक है, संसार की इच्छा है कामना है ये बाधक है, साधक है बाधक यही है, चेतन की तरफ बढ़ती है। भगवान कभी तो अपने दिखते हैं और कभी अपने नहीं दिखते, इसमें वो सात्विक वृत्ति होती है, जैसे मनुष्य संसार में शीत और घाम और ठंड पर्याय आती है, ऐसे अपनी वृत्तियां होती है, बल वृत्ति होती है, सात्विक राजस तामस वृत्तियां होती रहती है, पर वो नहीं करना, अपने लगे रहो, अपने लगे रहो ठीक हो जाएगा, ये तामसी राजसी कम हो जाएगी, सात्विक बढ़ेगी, फिर गुणातीत हो जाएंगे, लगे रहो हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लागे रहो भाई, लगे रहो जागरी तो होगा, परेशान होगा जल्दी होगा, नहीं तो देर लगेगी, हो जाएगा, होगा जरूर, इसमें फायदा होता नुकसान होता ही नहीं। हर वक्त भगवान अपना लगे और कोई दूसरा अपना न लगे, क्या ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, मनुष्य है ही इसलिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ही है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो केवल भगवान की प्राप्ति करना है और कुछ नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन है। एक दिन आपने कहा था कि मुझे वृत्ति बनाने में 40 साल लगे, तो वो वृत्ति क्या वृत्ति बनानी थी आपने? क्या वृत्ति 40 साल मानो पदार्थ है, नहीं पदार्थ में खिंचाओ, पदार्थ में जो खिंचाव है ना, मैंने कहा वो खिंचाव जल्दी नहीं मिटता है, पर नहीं मिटता है युक्ति न मिलने से। ठीक थी, युक्ति मिल जाए तो बहुत जल्दी काम होता है, असली बात नहीं मिलती। जैसे अभी है, आप विचार करो, जड़ और चेतन का विवेक हो जाए, जड़ अपने काम नहीं है तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो बहुत दिन तक नहीं होगा। जड़ ये शरीर है ना, शरीर चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, सकारण हो, सब शरीर प्रकृति का है, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, अपने ब्रह्मांडों में अपने तिल जितनी चीज नहीं है, अपनी चीज है ही नहीं, निश्चित कर लो ये पक्की। अनंत ब्रह्मांडों के बीच में भी अपनी चीज नहीं है, शरीर में भी अपनी चीज नहीं है, परमात्मा के अपने है। ममैवांशु जीव लोगे जे ईश्वरांशु जीव अविनाशी अमृत से पुत्र, एक एक परमात्मा ही अपने है और कोई चीज अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, ना अपने है ना अपने लिए है, दोनों बात याद रखो, अपनी नहीं है अपने लिए भी नहीं है कोई चीज नहीं। बोलो क्या सुना बताओ। देखो भाई, ये जड़ चेतन का विवेक है, ये बहुत अच्छा है। जड़ता का त्याग करेगा तो तत्व की प्राप्ति है, तत्व की प्राप्ति में समय नहीं है भाई, ये भविष्य में होगा, ये भविष्य नहीं है, ये तत्काल है। जड़ का त्याग करते जन्मता की प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक होगी। जड़ता का त्याग करना है, जड़ता वो है जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, वो जड़ है, अपने को जानता है दूसरा वो चेतन है। जड़ का त्याग से तत्काल शांति है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति अनंतर है, अंतर नहीं पड़ता, तत्काल त्यागति में देख दिखती है, त्याग होते शांति मिली, एकदम शांति। जड़ वस्तु है, शरीर सब जड़ है, मृत्यु है, बिछुड़ जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती, ये नियम है, नियम है पक्का। शरीर अपना नहीं है, शरीर देखो, शरीर है, धन संपत्ति वैभव है, इनका प्रवाह ध्यान देना, प्रवाह अपनी तरफ नहीं है, इनका प्रवाह दूसरी तरफ है, नाश की तरफ है, तो इनके द्वारा केवल सेवा करना है, केवल सेवा, अपनी तरफ प्रवाह ना हो, प्रवाह केवल सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए ही है ये। धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई आदर सत्कार जितनी चीजें हैं, जितने सबकी सब ही सेवा के लिए ही है, उसका प्रवाह केवल दुनिया की तरफ होना चाहिए, अपनी तरफ नहीं, अपनी तरफ हो गया। जल में आदमी पड़ा हो, उसे तैरने के लिए उन्हें पार करने के लिए हाथों से लाता से हाथों से मारता रहे मारता निकल जाएगा, ऐसे लेना शुरू कर दो डूब जाएगा। पानी में पड़ा हुआ पुरुष अगर हाथों से पानी लेगा ही हो तो डूब जाएगा, हाथों से अगर तुम्हें मारता रहे तो पार हो जाएगा। ऐसे संसार की चीजों को त्याग करता रहे तो पार हो जाएगा, और लेगा तो डूब ही जाएगा। पानी को ले मारता चला जाएगा तो पार हो जाएगा। संसार के सुख लेने के लिए नहीं है, यही तो अनुकार बल विषय है भाई, इस शरीर का फल नहीं है, मनुष्य शरीर है। सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा है ये है पशु बुद्धि में मान से ही पशु बुद्धि का त्याग करो। मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, तू कैसे मर जाएगा, शरीर तो छूटेगा ही, तू कैसे मर जाएगा, तेरे का भाव कैसे होगा, पाने का भाव नहीं होता। उसके लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, तो है वो पुरुष और समृद्धि नहीं। ने पूछा है श्री राम जी ये बताओ कि जिनके माता जिनके माँ बाप ने पहले दो दो गर्भपात करवाए हो और वह माँ बाप का एक ही संतान हो और उसके भी शादी हो गई और उसके भी दो दो दो संतान है, उस साधक का क्या कर्तव्य है? विस्तार सबका एक कर्तव्य भगवान ना कल्याण करना अपना, मनुष्य मात्र का वो एक हो दो हो चार हो सब मात्र मनुष्य कर्तव्य है, भगवान का करना। मनुष्य योनि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिली है, जगम नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है और उसके लिए जड़ता का त्याग करना है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती, तत्काल एक मैं किसी का नहीं हूँ परमात्मा का हूँ, केवल ये बात मान ले आप, स्वीकार कर ले स्वीकार कि मैं केवल परमात्मा का हूँ। मनुष्य ने जो ये मान रखा है कि मनुष्य जन्म है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, परंतु प्राप्ति देरी से होगी, समय लगेगा, ये ठीक नहीं है। परमात्मा देरी होती है, परमात्मा सब जगह मौजूद है, हरदम मौजूद है, हरदम मौजूद है, कभी नहीं होता। आपके साथ भगवान है और कोई साथ रहने वाला नहीं है, न माँ है न बाप है न भाई है न मित्र है न सुहृद है कोई कुटुंब है, आपके साथ रहने नहीं है, ये नए नए मिलेंगे नए नए, साथ रहने वाला कोई नहीं, साथ भगवान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय वो हृदय में भगवान भगवान रहते हैं, सब प्राणियों के स्थावर और जंगम और सब हृदय भगवान रहते हैं, भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, तो मिलता है छोड़ता है वो माया की है बात है, मिलता है छोड़ता है, मिलता है छोड़ता है, वो अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, अपना नहीं अपने लिए नहीं है, उसे त्याग कर देना, त्याग कर देना देखिए। वो संसार का मात्र प्रवाह का ना सेवा के प्रति प्रवाह हमारा वो सेवा के प्रति धन का पदार्थों का सबका प्रवाह देवा सेवा के प्रति सेवा, ये कर्मियों को जाएगा, सब वस्तुओं का प्रवाह दुनिया सेवा के प्रति मानो यानी गति एक एक ही गति हो पारी संसार के लिए तो कर्म योग हो जाएगा, ये कर्म योग से तत्व की प्राप्ति होती है, कर्म से नहीं होती, कर्म से नहीं होती, कर्म न बद्ध थे जंतु विद्या विमुच्य थे, पर कर्म योग से सिद्धि होती है, सांख्य योग वाला एक वो प्यास से समय उपयोग बनते भला ज्ञान योग कर्म योग पदार्थों का प्रवाह हमारी तरफ है, धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, सुख मिल जाए, ये सब रूप रेखा हमारे, ये तो सब दूसरों सेवा सेवा के लिए है। सब वस्तु जितनी वस्तु है सब सेवा के लिए, अपने भोग के लिए नहीं। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, आराम नहीं है, ये त्याग करने के लिए है, सेवा के लिए। सेवा मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी वृक्ष आदि सेवा करते नहीं, सेवा ले सकते हो आप, वृक्ष से भी ले सकते हो, साग है, पत्ती है, भोजन है, ये ले सकते हो, लकड़ी है, फूल है, फल है, आप ले सकते हो, ये सेवा कर सकते थे। सेवा करने में एक मनुष्य ही है, मनुष्य के सिवाय दूसरा सेवा नहीं कर सकता। आप सेवा ले सकते हो, पशुओं से ले सकते हो, दूध ले सकते हो, बतला ले सकते हो, फूल ले सकते हो, फल ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, पत्ती ले सकते हो, कर नहीं सकते। सेवा कर सकता है मनुष्य, एक मनुष्य भी शक्ति है सेवा करे, अगर उसका फल खरीदता है, क्योंकि सेवा का फल का सेवा सेवा करने की वस्तु अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं वस्तु, मिली हुई है। बालकपन है, मैं कुछ जानता नहीं था, फिर जानने लगा माँ बाप को, लोगों को कहने से, तो पीछे ये चिपकाया हुआ संबंध है, अपना संबंध नहीं, अपना संबंध भगवान के साथ है, चिपकाया हुआ है, ये छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। पहले जन्म की बात याद ही नहीं है, ये संबंध कैसे रहेगा, ये रहेगा ही नहीं, ये केवल सेवा के लिए है, अपनी है ही नहीं चीज, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार ये संसार के लिए ही है, संसार ये संसार के लिए सेवा के लिए, सब सेवा के लिए है। ब्रह्मास जो बाबू बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, जन्म है, जितनी जमीन चीजें है, सब सेवा के लिए है। बल है, बुद्धि, योग्यता, विद्या, हमने पढ़ा जितना किया है, सब सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। सेवा का फल वो अपने लिए है, सेवा करना है, त्याग करना ना, बस वो त्याग करने के विचार है, विवेक विचार से त्याग करना ये ज्ञान योग है, और सेवा करके त्यागना ये कर्म योग है, और भगवान में लग जाना भक्ति योग है, ये तीन योग है। योगास्त्रयो मया प्रवर्तना श्रेयोभिहितया, ग्यारहवा अध्याय के बीसवें श्लोक में आता है, बीसवा अध्याय ग्यारहवा स्कंद में बीसवा अध्याय में क्या है, योगास्त्रयो मया प्रवर्तना, तीन योग है, ज्ञान कर्म और भक्ति, ये कर्म बताया है। पहले ज्ञान है, गीता में ज्ञान पहले बताया है, अशोचन अशोच समय बीस लोगों में पहले ज्ञान है, पीछे कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है। अच्छे अच्छे पंडित कहते हैं पहले कर्म योग होना चाहिए, सूर्य पहले सारे कर्म योग होना चाहिए, पर गीता में भागवत में सब में ज्ञान योग पहले लिखा है, ज्ञान योग ईश्वर लिखा है, कि विवेक होना चाहिए पहले, विवेक विवेक से काम सकता है भाई, विवेक ज्ञान योग विशेष होता है, विवेक जनता विवेक छत्र विवेक कर्तव्य का विवेक विराय त्याजी का विवेक, विवेक भाई ऐसे साधन से होता है। अच्छे अच्छे विद्वान कहते हैं कि पहले कर्म योग होना चाहिए, इसके बाद में भक्ति योग, बस ज्ञान योग, शंकराचार्य ऐसे ही माना है, परंतु गीता में भागवत में पहला ज्ञान योग है, सबसे पहला ज्ञान योग विवेक के लिए ये पहलाया है, अशोचन अशोचन बीस श्लोक है, ऐसे बात में कर्तव्य है, हर श्लोकों में फिर कर्म योग है। कर्म योग के बाद सातवां अध्याय में भक्ति योग है। मनुष्य शरीर है त्याग के लिए, त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से तत्काल शांति है, तत्काल उद्धार है। त्यागात शांति निरंतरम एकदम, देखो त्याग करना है ना, त्याग क्यों करना है, जो आपका निरंतर त्याग करना है उसे त्याग करना है, जो आपका निरंतर ही त्याग करता है, ये शरीर निरंतर त्याग करता है हमारा, जितनी उम्र आई है इतना आपका त्याग हो गया, मन इतने मर गए, जितनी उम्र आई है इतनी उम्र खत्म हो गई, अब बाकी कितना इसे पता नहीं है, पर जितनी उम्र आई है उतना वो कम हो गए, उतने दिन मर गया, वो 20 वर्ष का हुआ है तो 20 वर्ष मर गया, 100 वर्ष 90 वर्ष की उम्र होने वाली है, 5 वर्ष का हुआ तो 90 वर्ष की थी और 85 वर्ष हुआ, मानो जितने वर्ष की उम्र आई है उतना वर्ष आपकी उम्र में से खत्म हो गया, ये निरंतर मर रहा है मनुष्य, वो बेहम जी रहे हैं, जी नहीं रहे मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर ये मृत्यु लोक है, ये सब मर रहे हैं, ये वृक्ष भी मर रहे हैं, पापार भी मर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा सब सब है, सब सीते नाश हो रहे, मनुष्यों का सब का नाश हो रहा है, मकानों का, वृक्षों का, पहाड़ों का, सब का नाश हो रहा है। नदी के खड़े बहुत से आदमी थे, एक संत खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज ये सब जा रहा है, तो संतों ने कहा सब जा रहा है, नदी जा रही है और वन में जा रहा है, और कहा ये पुल है, पुल भी जा रहा है, महाराज पुल कहाँ जा रहा है, पुल तो अपनी जगह ही है, जा रहा है हरदम बह रहा है, हरदम के पुल कैसे बह रहा है, पुल तेज थोड़ी है, नदी के ऊपर जाना है मैं एक छोड़ने के, जितना बड़ा वैसा नया था वो नया है, ये तो नया तो नहीं है, पुराण हो गया ना तो बह गया ना, मौत में जा रहा है, सब मौत में जा रहे, सब सब मृत्यु में जा रहे, सब सच स्वीकार कर लिया, वो तो नया नहीं है पुराना हो गया है, तो बह गया ना, मौत में जा रहा है, सब जा रहे, सब बात प्राणी सब के सब जा रहे हैं, तेजी से मैं हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जितनी उम्र आ गई उतने मर गए और सब मर रहे हैं, नाश हो रहा निरंतर, नाश हो रहा है निरंतर, सब का नाश हो रहा है, परमात्मा के शरण हो जाओ सज्जनो, परमात्मा में सब धर्मान परित माम एकम शरणम ब्रज अहंता सर्व पापे विमोचयिष्यामि माँ सोचा तो चिंता मत कर, सब धर्मान पर माम एकम सर्वम बन जा, अनन्य शरण हो जाओ भगवान के, सब ठीक होगा, हे नाथ हे नाथ, जब विकार हो तो हे नाथ करो, भाई निवासन होगा, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी, ऐसे मेरा अपनापन करो प्रभु साथ, प्रभु अपने है और अपनी कोई चीज नहीं है, सिवाय प्रभु के और कोई चीज अपनी है ही नहीं, सब नष्ट हो रही है, अपनी चीज नहीं है, अपने प्रभु है केवल, ऐसे बोध देगा तो बोध अपना स्वरूप है, बोध अपना स्वरूप है और अपनी चीज नहीं है, सब बह रही है, और बोलो अपना है, इन जड़ चीजों को जो शरीर धन आदि को अपना न माने यह उत्तम है, या इन धन आदि को सेवा में लगाएं, दोनों में कौन उत्तम है, एक बात एक हेतु दो समय सेवा में लगाएंगे तो हमारा साधन भजन छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा साधन बढ़ेगा। सेवा में लगाओ तो साधन बढ़ेगा, छूटेगा। साधन क्या है? परमात्मा नजदीक पहुंचना। ये बढ़ेगा सेवा में लगाया, जड़ चीजों में सेवा में लगा हुए तो परमात्मा नजदीक पहुंचोगे, छूटेगा। बताओ, केवल भजन चिंतन नहीं है, सेवा भी तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। जो सेवा में लगेगा, जड़ का त्याग जो होगा तो परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे ही, नियम है। जड़ का त्याग करने से तो सेवा होगी, सेवा कैसे होगी? शरीर से खटकर सेवा करो और वस्तुओं का सेवा करो, सेवा दो साधन है। एक खट करके प्रसन्न सेवा करता, एक चीज मतलब दे करके सेवा करता। शरीर से खटना और वस्तुओं को देना, तो दोनों में त्याग होता है। अपने आराम का त्याग और लोभ का त्याग, ये त्याग में तो सेवा होती ही नहीं। त्याग ही सेवा कर सकता है, भोग ही सेवा नहीं कर सकता, कर सकता ही नहीं। और सेवा क्या करेगा वो? भोग क्या, भोगों के लिए क्या सेवा करेगा? सेवा त्याग कर सकता है। अपने शरीर से खट करके सेवा करना और जीव वस्तु के द्वारा सेवा करना, दो साधन है। और सेवा करेगा जो परमात्मा नदी पहुंचेगा, जड़ चीजों का जो त्याग करेगा तो परमात्मा नदी पहुंचेगा। तो सेवा में त्याग होता है, आराम का त्याग और वस्तुओं का त्याग, त्याग करना पड़ेगा। त्याग मेरे सेवा होती नहीं। खट करके किसी की सेवा करेगा तो आराम का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? वस्तुओं देकर सेवा करेगा तो वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, तो जड़ता का त्याग करना पड़ेगा। त्याग मेरे सेवा नहीं होती, त्याग तत्व शांति होती। हम तो सात्विक विचार रखना चाहते हैं, सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन ये अपनाना चाहते हैं, और हमारे परिवार में माँ बाप पसंद नहीं करते, उसकी मजाक उड़ावें और बात न माने, बाधा डालें, तो हमारा उसमें क्या कर्तव्य, हमें क्या उपाय? आप शांति सुनो, आपके बाधा डाल रहे हैं, वे आपके सहायक है। ऐसे ही मोह हो रहा संसार में है, वे बाधा डालेंगे मोह कम होगा। आप चाहते हो जगत उल्टा चलेंगे तो संसार मोह कम होगा, मोह कम होगा तो आप उद्धार होगा। फायदे की बात है, आपके लाभ की बात है। एक साधन करते हो वो लाभ है, एक लोग आप हाशी उड़ा वो लाभ है, बड़े लाभ है उसमें। क्योंकि आपके असली काम में बात आते हो बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा तो त्याग होगा, तो त्याग से आप तो उसे ही उठे हुए, आप उसे रहे उषा ज्ञान से उषा हो तो आप पतन होगा। अपने सहायक है, अरे आदर नहीं कर रहे तो भी तुम्हारा मोह है, आदर सत्कार कर तो मोह ज्यादा होगा, फस हो जाता। अगली साधन में लग जाओ लाभ होगा, लाभ होगा ही नियम है, नियम है। पर गुस्सा नहीं करो, गुस्सा करो तो लाभ नहीं हुआ। रीजन शांति से सह लो, हाँसी दिल्ली हो गया शांति से, तो शांति से आपको लाभ होगा, हानि नहीं। हानि आप करो तो होगी, हानि पूरा कर नहीं सकता। हमारा पतन हम ही करते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। हमारा पत्र कर ही नहीं सकता, अपना पत्र आप ही करें। आत्म ही वही आत्मरो बंधु, आत्म ही वही बुरा पत्र, आप ही अपना बैरी है, आप ही अपना शत्रु, आप ही अपना मित्र है। उद्धरे आत्मा आत्मानम नात्मानम औषाधिये, आत्म ही वही आत्मरो बंधु, आत्म ही वही बुरा आत्मा, आप अपना ही बैरी है। मनुष्य अपना नुकसान अपना ही करता है, खुद ही करता है। दूसरा नहीं कर सकता। देखो भाई, आप अपना लक्ष्य बना लो, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति करना है, लक्ष्य एक ही बना दो, एक ही लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति करना है। हमें परमात्मा को प्राप्ति करना है, एक ही लक्ष्य, एक ही द्वंद। तो आपकी उन्नति होगी, नियम है। आप जानकार हो ना जानकार का कोई हर्ज नहीं है। आपका लक्ष्य एक बढ़ जाए कि उम्र में भय परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमात्मा तो याद प्राप्त करता है, तो आपकी उन्नति होगी, नियम है। संसार में तो नफा नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नफा ही दफा है, नुकसान होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति में चलने वाले के लिए नुकसान होता ही नहीं, उन्नति उन्नति होती है सब तरह से। लक्ष्य एक बढ़ जाए, उद्देश्य आपका एक हो जाए, ध्येय आपका एक हो जाए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो आपको नुकसान नहीं होता, लाभ ही लाभ होगा। एकदम पक्की सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। नुकसान होगा ही नहीं, लाभ ही होगा। क्यों लाभ? इसमें नुकसान होता ही नहीं, आध्यात्मिक लाभ होगा ही। ध्येय एक बनाओ, एक ध्येय, लक्ष्य एक है, परमात्मा को प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भवन मुखर। अपना ठीक करो, अपनी विद्या ठीक बनाओ, अपने भाव ठीक बनाओ, लाभ ही लाभ होगा, नुकसान होगा ही नहीं। आध्यात्मिक उन्नति में नुकसान नहीं होता, उसके द्वारा दूसरों का भी उपकार होगा, औरों का भी लाभ होगा, हमारे भी लाभ होगा। आध्यात्मिक उन्नति चल रही आदमी आदमी के द्वारा कुटुंब का भी लाभ होगा, और संसार को भी लाभ होगा, संबंधित दुनिया को भी लाभ होगा, हमारे भी लाभ होगा। संतों के द्वारा लाभ ही लाभ होता है, नुकसान नहीं होता, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, उसके द्वारा लाभ होगा, स्वाभाविक ही, सत्य ही, स्वाभाविक ही। मुगर स्वार्थ का त्याग होगा, स्वार्थ आराम का त्याग होगा, तभी साधन बनेगा। आराम का त्याग नहीं करेगा, साधन कैसे बनेगा? भोगों का त्याग हुए साधन कैसे बनेगा? त्याग हुए उसे लाभ होगा, दूसरों के दर्शन से लाभ होगा, उन क्रियाओं से लाभ होगा, उन्हें वचनों से लाभ होगा, उनके शरीर की हवा से लाभ होगा, सत्य लाभ होगा, क्योंकि उसकी वृत्तियां परमात्मा में रहेगी और त्याग में रहेगी। त्याग त्यागा शांति अनंतरम, त्यागा शांति अनंतरम, अंतर नहीं पड़ता, त्याग करते ही शांति है। अरे टट्टी पेशाब जैसी वस्तु भी त्याग रहे शांति मिलती है। टट्टी साफ हो जाए, पेशाब साफ हो जाए, शांति मिले, शरीर स्वास्थ्य ठीक हुआ, त्याग से शांति होती है। नहीं पहली पहली चीज शांति होती है, त्याग से शांति होती है, त्याग से कल्याण होता है, जरूर कल्याण होता है, एकदम होता है। शंका करो, कभी शंका करो, त्याग से अशांति नहीं होती है, त्याग शांति अनंत अंत नहीं होता, तत्काल। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहता है, उसी प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो सबके हित में रहती है उसी, तो फायदा उसका भारत भाव है कि सबको हित करने का, तो हित ही हित होगा, हित ही हित होगा, कहीं तो वही नहीं भीतर से भाव ही हित करना है, केवल हित करना, केवल हित करना। वो दुनिया के हित से अपना हित होता है, शुद्ध स्वाभाविक। दुनिया मात्र के हित होने से अपना हित होता ही है, नियम है। अहित करने से अहित होता है, उसे हित नहीं होता, नुकसान होता। सर्वभूत हित रता ते प्राप्नुवन्ति माम एव, लभन्ते विन्दुम ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हित रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीण क्रमश संडेदायतात्मान सर्वभूत हिति तथा। मानो सगुण की प्राप्ति चाहो तो ये संपूर्ण सर्वभूत तथा, और निर्गुण तत्व ज्ञान चाहो तो ये सर्वभूत हिति तथा। ये बात होगी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीण क्रमश संडेदायतात्मान सर्वभूत हिति तथा। ये प्राप्त मत मामे व सर्वभूत हिति तथा। सगुण की प्राप्ति निर्गुण की प्राप्ति जो चाहो आप, तो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हो। सगुण की प्राप्ति निर्गुण दोनों है, ज्ञान प्राप्त करो तो यह है, भक्ति करो तो यह है, सब होते हित, सबके हित में ही हमारा हित है, दूसरे का हित में हमारा हित नहीं है, पक्की बात है एकदम। कहने वस्तुओं का प्रवाह अपनी तरफ नहीं हो, केवल हित के लिए प्रवाह हो, उसका कल्याण हो भाई। प्रवाह सबके हित में, सबके सुख में, अनिश्चितता में, कीर्तन करना भाई, भगवान नाम का कीर्तन, सब प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन करना, भगवान नाम कीर्तन का कलव केशव की रात, परिपूर्ण परमात्मा है वो हमारा है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, वो हमारा, वो हमारा है। और ये वस्तुवास में ये हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, सब में जो है वो है वो हमारा है, ये नहीं है ये हमारा नहीं, नहीं है वो हमारा नहीं है, है वो हमारा है वो प्राप्त है, सब वो प्राप्त है, प्राप्त है, क्यों जड़ का आदर उसमें बाध गए, पर है वो प्राप्त है, सब स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक है। श्रियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट पर श्री वाले की जय।